пошукі свайго выраю. Успаміны парламентара, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага. Сёння пра таямніцы калідораў улады, чытае аўтар. Амбасадарам у Нямеччыне я стаў дзякуючы дэпутацтву, так думаю. Да гэтага я быў даволі паспяховы старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук, потым дацэнт пединстытуту. На выбарах 90-го года Народнаму фронту ўдалося правесці ў Вярхоўны савет 12-го склікання каля 30 чалавек. Сярод іх быў і я. Дарэчы, сказаць, выбары тады былі таксама не надта дэмакратычныя, хіба што менш рэзалі пры рэгістрацыі і з агітацыяй было лягчэй. З дэпутатаў ад БНФ у кіраўнічыя органы Вярхоўнага савета папаў я адзін. Праз пэўныя кампрамісы быў абраны старшынёю камісіі па замежных справах і знешнеэканамічных сувязях. Кампраміс заключаўся ў тым, што ў мяне казалася аж два намеснікі з ліку сярэдняй наменклатуры. Пэўна, такім чынам планавалася пры неабходнасці мая неўтралізацыя. Аднак, стаўшы аўтаматычна членам прэзідыума, я пастараўся на пачатку прафесійна і па-людску знайсці кантакт са спецыялістамі Савету міністраў і разабрацца перш за ўсё са знешнеэканамічнымі пытаннямі. Спачатку на мяне глядзелі як на дэмакрата парвеню, але вельмі хутка чулі, што ў ягняці пачынаюць праразацца зубы. Праўдзівую інфармацыю пра знешні гандаль у 91-м годзе было цяжка атрымаць. Фактычна адсутнічала дзяржаўная межа і не было нарматыўных актаў. Усё цякло паводле часовых пастановаў Савета міністраў. Сваю ж інфармацыю для сябе я здабываў праз мытню, дзе працаваў мой колішні студэнт-завочнік з Інстытута замежных моваў, які меў доступ да знешнегандлёвай інфармацыі. Памагаў мне таксама старшыня КДБ Эдуард Шыркоўскі. Ён паводзіў сябе надзвычай лаяльна, я б сказаў, нават больш, чым прыхільна да маіх спробаў дакапацца да першакрыніцаў. Мяне, натуральна, перш за ўсё цікавілі тады канцэрны ды іншыя аб'яднанні, створаныя на базе міністэрстваў, якія ведалі рэсурсамі. От такое аб'яднанне, створанае, напрыклад, у абласным цэнтры, у яго маглі ўваходзіць менская наменклатура і некалькі мясцовых дзялкоў. Так акумуляваўся першы прыватны капітал. У адпеднай пастанове Стаўміна дакладна вызначалася, якія памяшканні, аўтамабілі, аклады ў валюце і гэтак далей можна было атрымаць за кошт рэспубліканскага бюджэту. Кантролю не было ніякага, ні маскоўскага, ні мясцовага партыйнага. Пазней пачалі з'яўляцца так званыя сумесныя прадпрыемствы з удзелам замежных інвестараў. Гэта былі звычайна дробныя бізнесмены, гэтыя замежныя інвестары, не вельмі паспяховыя ў сябе на радзіме, што спрабавалі шукаць прыбытак у мутнай вадзе постсавецкіх дзяржаваў. З нашага боку зноў жа выступалі дзеячы Саўміна і міністэрстваў. Асабліва буялі здзелкі з бартэрам. Яшчэ паводле савецкіх нормаў, у бартэрнай дакументацыі неабходна было дакладна адлюстраваць тэрміны, гэта звычайна 45 дзён, не больш, краіну, дакладныя дадзеныя пра абодва бакі, сустрэчны тавар, банкаўскія рэквізіты, гарантыі і гэтак далей. Бартэрным таварам з нашага боку звычайна былі калійныя ўгнаенні, авіяцыйны керасін, нафта, бензін, лес, азотныя ўгнаенні, карбаміт або мачавіна называюць. Тавары, на якія цэны былі збольшага вядомыя паводле дадзеных еўрапейскіх біржаў. Вось гэтыя тавары, якія я пералічыў, гэта тавары для так званых фьючарсных здзелак. Кожныя тры дні дадзеныя пра сярэднеаптовыя цэны я атрымліваў зноў жа, ну як бы сказаць, паўсакрэтна, прыватна, ад аднаго знаёмага немца па факсу. Я такім чынам ведаў, што дзеецца ў Амстэрдаме, Лондоне, Франкфурце, Роттэрдаме, Гамбургу. Тады ў нас у Вярхоўнай Савеце не было аператыўных камп'ютарных праграмаў. У нас быў толькі адзін факсавы апарат, менавіта ў нашай камісіі, які нам падараваў Сергей Касцюченко, дырэктар прыёрбанку. Ён і цяпер ім застаўся. Пра электронную пошту тады яшчэ і не марылі. Вы на хвалях радыё «Свабода». Свае ўспаміны чытае Пятро Садоўскі. Ну вось. І бывала, што вось гэтыя бартэрныя аперацыі, пра якія я ўзгадываў, круціліся не 45 дзён, а то цэлых паўгода ці нават год. І прыходзілі па бартэру замест дэкляраваных дэфіцытных тавараў, лекаў, хай-тэк абсталявання ці цукру, аправы для куляраў, тоны прасаваных джынсаў ці нават цэлефанавыя мяшочкі з малюнкамі. Бывалі і здзелкі фактычна з самімі сабою. Які-небудзь саўмінаўскі хлопчык атабарыўся дзе-небудзь у Аўстрыі з невялікай стартавай сумай даляраў, знаходзіў небагата хітруна абарыгена, які на сваё імя рэгістраваў фірму. І пайшлі бартэрныя аперацыі з Беларусіяй. Ад нас у тэрмін бензін, а туль джынсы праз паўгода. А то бывала, што джынсы прызімляліся не ў Беларусі, а ў Літве. Не было ніякай каардынацыі экспарту. Шмат хто помніць, як у Індыі сутыкнуліся на нашым калійным тэндэры дзве нашыя дзяржаўныя экспартныя структуры з Міністэрства сельскай гаспадаркі і Саўміна. У выніку дзяржава страціла на кожнай тоне каля 10 даляраў. У англамоўным часопісе «Поташ» на пачатку 90-х гадоў з'явіўся матэрыял пра парушэнне антыкартэльнага заканадаўства ў галіне экспарту калійных угнаенняў. З гэтага артыкулу, паміж іншым, вынікала, што хтосьці з беларускага боку падрабязна інфармуе канкурэнтаў пра стан вытворчасці і планы Беларускалію. У часопісе былі нават змешчаныя графікі магчыма закрыцця адпаведных салігорскіх руднікаў. Ясна, што рабілася гэта не задарма. Былі нават меркаванні, што страйкі салігорскіх шахцёраў пад выглядам міжнароднай прафсаюзнай салідарнасці правакуюць прафсаюзы нашых замежных канкурэнтаў. Я паўтараю, меркавалася. Як вядома, калійныя ўгнаенні купляюць краіны, дзе шмат супясчанай, суглінністай ды падзолістай глебы. Але на пачатку 90-х гадоў беларускія ўгнаенні па дэмпінгавых коштах не купляў толькі лянівы. Рэкспарт буяў. Ужо будучы амбасадарам у Нямеччыні, я прачытаў у эканамічным дадатку да Франкфурта Альгемайне Цайтунг, што за 91 год Беларусь экспартавала ў Польшчу у 300 разоў больш калійных угнаенняў, чым тая мела ўласную патрэбу з улікам структуры глебы, на якой вырошчваліся каліялюбныя культуры. Зразумела, што потым польскі рээкспарт ужо па вышэйшай цане канкураваў з беларускім экспартам на традыцыйных рынках. Бадай самым кур'ёзным выпадкам саўмінаўскіх аперацый з замежнымі інвестарамі быў факт прызначэння кіраўніка маленькай пасярэдніцкай італьянскай фірмы грамадзяніна Італіі Джузэпе Курцы ні больш ні менш як прэзідэнтам італьянска-беларускай гандлёвай палаты і ганаровым паслом ва ўсе краіны свету. Паводле да прэзідэнцкага заканадаўства амбасадараў прызначаў Верховны Савет, а пра ганаровых амбасадараў нават не было распрацавана адпаведнае палажэнне. І вось на табе, адразу ва ўсе краіны свету. Як старшыня камісіі па замежных справах, я звярнуўся да Кебіча, тадышняга старшыні Савета міністраў, з пісьмовым запытам. Пытанне разглядалася на прэзідыуме Верховнага Савета. Высветлілася, што гэты Курцы звычайны аферыст, які здолеў пераканаць спадара Кебіча, што ён асоба з блізка атачэння італьянскага прэм'ера Андрэоці і эмісар Ватыкана, што яму належыць буйны банк і што ён можа ад імя групы еўрапейскіх банкаў забяспечыць Беларусі крэдыт у памеры да 3 мільярдаў даляраў на 15 до 70 гадоў пад 3,9%. Курцы атабрыўся ў Менску, атрымаў з фондаў Савета міністра катэдж, аўтамабіль, ксіву з візіткамі і пачаў наносіць візіты. Наведаю нашу камісію Верховнага Савета. Пасля гутаркі ў Савеце міністраў прыйшоў да нас не зусім цвярозы, з перакладчыцай сумніўнай знешнасці. Запрашаў да сябе офіс, абяцаў турбулентную гасцявую праграму. Прыйшлося з ім ветліва расстацца, спаслаўшыся на абставіны. Хутка вялікі камбінатар знік, наеўшы і напіўшы за кошт саўміна наладную суму. Можна было расказваць безліч падобных неверагодных гісторый, што трапілі ў поле ўвагі камісіі Верховнага Савета па замежных справах і знешнеэканамічных сувязяў, якую я ўзначаліў. Назойлівасць нашай камісіі мала каму падабалася ў Савеце міністраў. Відавочна, яны там, у Саўміне, вырашылі паправіць сітуацыю палюбоўна. Мне было зроблена некалькі неафіцыйных прапановаў з урадавага боку. Сярод іх было рэктарства ў Ін'язе, старшынёўства ў СНД і пасада амбасадара ў Боні. Бачыце, бясплённасць сваіх намаганняў і адсутнасць падтрымкі з боку прэзідыуму яшчэ пад кіраўніцтвам Мікалая Дзементея, які генетычна не мог канфліктаваць з Саветам міністраў, я спакусіўся на нямецчыну. Ужываю гэта слова, спакусіўся так, як яго трэба разумець. Як дыпламаванаму германісту, чалавеку, які ўжо адчуў смак у знешнепалітычнай і знешнеэканамічнай дзейнасці, мне было надзвычай цікава заглыбіцца ў сапраўдную практыку. Тады яшчэ былі спадзяванні, што мы вось-вось і вльёмся ў сям'ю еўрапейскіх народаў. Забегаючы наперад, скажу, што ў Нямеччыне ўдалося запачаткаваць шмат чаго карыснага. Той час добрым словам узгадваюць і сёння нямецкія партнёры, якія дагэтуль маюць дачыненні з Беларусью. Вы слухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага.